الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة وذلك بل ضلوا عنهم وذلك يبقهم وما كانوا يبتغون رب وصل امداد الدردين آكسانوا چنولی ہوئی سیوا دلانا سبنی جی قدم گاران اللہ بلکہ رخ سن گئینا اللہ بہوئی بل بلوان بلکہ رخ شیر گئینا ادا دئی ضرور دی نو جواب دے تیرا چمنگ دئی را مدد کرو دئی برامد کل کی خیر و برکت دے اللہ وئی اولی اخلاص نکل دار دارنا چکل دئی را مدد کل نتو فائدے والا ورد رننا دوشانی ربطی دارے چیزبار سلط روپا والکی ترغیب دے قرآن کریم تا یا بل مناسبت مخی اللہ بنی اسرائیل لویلی ہوا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل الکتاب ورکڑیو نکلتا وی وید سرمنا ایلے کا نفرم من الجن یستمعون القرآن منتالا تیریان راوارو لا آغیمان راوارو مطلب دا ہاں بدوارو سر دونوں کے بیان دے ذکر دوار گیتا بولو اور اسی وقت آ گئی داشانی پاخر دمک کی سورت کی زجرو زجرو اور دور نوا آگا چالا چار من کرو قیامت من کرو قیامت اور مان ادری مسا دو درشم کیا او پتی سورت کی یار اور کئی ازجر اور کئی بینکار توحید اب صداقت قرآن کریم مطلب دا رب تیخکار دے دا شنی پمیندے دوارو کی رب تیر تشابود اطراف ہوا سنگا مخی سورت او دا سورت دوارا شروع شنیدی صفات اللہ باندیا دا سورتم شروع شرے صفات اللہ من اللہ العزیز الحکیم دا شانی خلقنا سماوات والارض مدال اللہ صفت نیری او ملکی سورت اغم شروع شرے تنبیل کتابی من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للموقنین دا شانی سورت ممتاز دے پر بل مناسبت سورت ملکی سورت کی ویلیو انکم اتخذتم آیات اللہ حضوان او دا شانی تاسوی دادا اللہ پیغمبر دزان میں جو کرے نکلتا اللہ وینا دزانن میں جو کرے بلکہ تنبیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ کوئی جی پمانا دے الفاظ علیہ جلد کتاب طرف اللہ نے چکور اور حکمت والا دے میری تیرا کریم گا سمن کا آگ سے جیون دوار کے اللہ بالحق مگر دیر پارا کہ ہفتہ رشی ہوا سلیم ہوا دیر پارا کہ ہفتہ رشی وا جلیم بسما ابھی بتر انٹی مقرر پورے آگ کسان چپو پوری کرے آما آگ سنا ان کی روح چیئر لیشی رہی موری دون ایراز کو ان کی لیا ہوا یا اے تم خبر رہا کئی ماتا مارا رس کرامت کوئی ایتا اسے واد اللہ نمو خیلی ماتا جسے جے پیرا کریا رہی لگ مکینا یا کر پارا رہی سبرخا ویسر پار اسمان موکی ای تونی کی کتابیں راویو کتاب من قبل حاضا مخیرین او اثارت من علم یا پس باقی مان دا سرد علمنا کچری ایتا سرشتی نیا ومن اضل او سوجر گمراہ خبر والے نشی کولے خبر تر کیا متا اودانی کان مندی گان پلنی پرواری ہر کلا چرا جمکیش مخلوقات نیکان مندی گان دسمنا ابھی عبادت عبادت ریبانی کاظمین انکار کو ان کیا مطلب دا دانی کان مندی گان کل چرا جمکیشی سلام دے نو عبادت عبادت ریوانی انکار کون کی عبادت نے کڑے ہر کلا چرا جمکیش ہاں راج مکشی خلق ویبات اللہ علیہم ہر کلا کی رستی شی بدائی باندے یا تنر منگا واضح واضح موائی آغا کسان جکور کرے حق لا ہر کلا جرا گیا حق دلا داری جاد افتارا ہم یقولون افتارا اے وائی جائی رسان نے جو اکڑے دا قرآن کریم پو آیا کسر جو اکڑے نہیں جا فلا تملکون لی بس اختیار من نے مالکان نے تاسو مال پار میں اللہ رضا اللہ نا شے ان سے شے دا اللہ قبول کی باز وانی کی شروع کو اتا سپائے کی او قاضی خاص دا اللہ گواہ بمین دما او بمین ساسو کی و هو الغفور الرحیم او دا اللہ دے بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے ہوا یا ماں کن تو نہیں مز دام میں نہ رو سولے ناشنا دان دیا ہوا وہ مادری ان پوئے گ مز مایو فالو کی جس بکول شد ماں سرا ولا دے کم او نہ پارس باندھی کتاب سر بکول شیا ان اتبعونی مز روان مگر دادا سب وہی کول شی ماتا انی مز مگر یار ان کے اختارا وہ آیا ہر تم خبر رہا کئی ماتا ان کا نم عند اللہ کچڑی دا قرآن کریم دو اللہ کرم نا اکور کوئی کا سب باندھی او بیان کرے یا گواہی کری او گواہی کو ان کی بنی اسرائیل نا پنسند نے باندھی ہم دا اللہ تعالی شان دین بیان کریں فآمنا پس ایمان لوڑی آگو او دان لوی گرنی تاسو یقینا اللہ ہدایت نکے قوم ظالمانو تا وقال الذین کفروا او آیا کسان چی کفرے کرے رے آ کسان دا ایمان لوڑے رے دا غی بارا چی وئی اگئی ننو وئی دا غی بارا چی وئی لو کان خیران چروے دا گورا دادی کی کم ایمان روڑے وے اسلام قبول کرے کدا کار گورے ماں سب پونا من بئی پڑوان شی رنگ ندیتا کوئی چڑوان جی سن کا کدا س اچت سے بہتر ہونا رے وہ ایک لمبی ہتو بھی ہدایت ہدایت کن مندر گئی بدی باندے سوسیا کڑ نا پدر شیوائی بدئی ہا لائن کدیم دادی درو پخوانی دار درو دیا ایک لاندی تفصیل کثیر لکھیا ہر چہر سنت اور جماعت دیا نہ ہر عمل اودوی نہ کیا وبارد ہر عمل اودوی نہ کی وئی اما اہل سنت وال جماعت فیقولون فی کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ صحاب ہونا دارئی نیسا دیکھ دے دے ولی لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها نکدی صاحب کرام میرے پری ہے یو فی خبرونا او دنیا او کار نہ مگر اویلا واندی شنی دیا ندادا ہے سنت والجماعت سے شہرے تعریف دے دا امی کثیر کرے دے اس لگیا بدعا چکی او حضرت شیر اللہ خبر آیا کہ پیدا پا بدعا چکی لیشے پا بدعا چکی مرشے پا بدعا چکی اللہ کی اکرام بخی ہے اللہ کی اکرام بخی مدرا شانی پیدا شو بیدا دگی لش بیدا دگی او در شانی گڑا شے بیدا دگی او تا اہل سنت والجماعت دیا تاسو لچا رہے گی کہ تاسو اہل سنت والجماعت دیا مبتدیین یا بیرتیان یا دمرا بچیا سی در طریقے غسل شرم قبضہ کری دا پدینیم باندی دنیوی مخالف دی مجھے دیر مجھے ماں چطے پوسٹر نکلے ہو اہل سنت والجماعت پا نون باندی غاسبانہ قبضہ چیدئی دی پزور قبضہ کری چی مونگا سیو مونگا اہل سنت والجماعت ہوا اہل سنت والجماعت آگا جی کیا غیر بدعات نہ بالکل مبرا و پاکیہ ومن قبلہ او مسجدینا کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا دین و رحمت اللہ او دا کتاب نے تصدیق تو ان کے لئے اندو مسجدی کتاب لسانا عربیا وجب واضح کے لئے دید پارا چھوئے رہی اللہ پیغمبر آرکا سانا کہ ظلم کرے رہے او دیر پار دنی کی تو ان کو یقیننا آرکا سانا قالوا شرعية قصاتي هو أي ربنا الله قالوا جذبونجا الله هم استقاموا أبي أكلك باتي فلق ديوان دي فسنو بي سرق ديوان دي ونبا ديوان جنشي أولئك دغك سان صاب الجنة دي جنة دي عن دي أميشة بي بذيك دا بدل دا بما بصور داري شجي يعملون مل گئی اوسیت کرے منگا انسان تھا والد افسانہ اولاد پر ذرا رکھی گڑی پولو دس ما او وسیعت کرے منگا انسان تھا بے والد مور پلار پل سرا افسانہ د افسان کولو رکھی گڑی پولو ہم لگ اس کے اوپر زبان دی مور در پیو سخت تکلیف سارا او دے گولے ہو دے پبل سخت تکلیف باندے و حملوہو اپا لاسو کے لوبا والدری بچی از پیو نجدہ کا والدری بچی جو ایم داری کی لفظ حمل را رے نو مراد دینا جو ایم مانا والا ذکر تنفیس دا اولاد تاکیدنا و حملوہو اپا لاس کی لوگا والنی بچی از پر انہوں نے جا کر والنی بچی سلاسون شہرا مودے دیرش میں آشتے دا حتی تردے پورے ہر کل جو رسی کی لے بانے بارے پلتا اور رسی کی تلوی اختکال ہوتا نوائی لے رب ایرہ وزما تا قطرہ کی ماتا دا کی شکر اختماد نعمتا آغا نعمت چکڑے تاپوں آباندے اپا مور پلاردوں آباندے ادا چا ملکم زنیت نیکمل اسلام کے اللہ مالا پاؤ لازما کے تو بہو اختمتا تھا عظیم من المسلمین دوارا کی خود گنا حکم اللہ تھا دادیا کا سان چھپ لوگ رہینا سارا سے جیسا مل گئی اور تیرے کو منگا تو گنا ان سے رہینا سیا سادل جاننا یو بجن تانو کے وعد صدق الذي وعد کر اللہ وعد درشتیا و آغا چیزی وعدون چیزی سر لوگ کولشی والذی قال لی والی رہی او آغا کس یہ چوائی مورپ لار خلتا افر لکما ہلاکت کی تاسو دوارو تا اتاعدانی می اے یر وی تاسو ما دا چیستے بشمز جو اندے جیاد قبرنا افتا کی سر تیری شیری پیڑی مخیر مانا ادا دوار فریاد کئی اللہ تا او دلوی ویلکا ہلاک شی آمین ایمان رارا یقین انوازد اللہ ورشتیا فسوائی دے دا جی کسی در امانو دار منو خلق کی سیدیا اولائک الذین داریا کسان کی سادر شہر پر ایمان دے حکم دار راب سیوما میں پاگڑا لکے کی پتا کی سر تیر شیری روان دے گئی دے پیریان ہو دے بنی آدمونا یقیناً دے بگئی تاوانیان ولی کل ان درجاتون از بار دارے ہو درجیریا مطلب دا دا اولاد دے چی شاکر اولاد دے او مور اپلا او بیاخفل اولاد دے دو آگانی واری او دا بل اولاد دے چی کافر دے انکار کے دے قیامت او مور اپلا آغا اللہ لجاری ادل و ایمان رارا ادے وینا دا دنو منو خلقو کی سیدی ولی کلین اد پار دارے ہو درجی دا رسنا چی دیسا عمل کرے اتیر پار چی پور اور کی اللہ دیتا بلی دا ملو دائی وہمو دائی چی بلائی ظلمون ظلم منشی پولے پر ایوان دی ویومو پکمو رض باندی چی پیش بکلے شیاغ کسان چی کفر کرے پر غور باندی نوکو وی اللہ از رحب تم طیباتی کم اے بوتلی وی تاسو خوشالی پولی پجوند استاسو دنیا کی وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا أَفَائِدَةُ وَتَاسُ بَلِي جَنَّ الدُّنْيَا وَانِي فَسَنُمَرِي فَذَاكَرْ كُلُّ شِتَاءٍ تَذَاكَرْ سُبْحَانَ الَّذِي مَا بَصَرَ ذَاتُ وَيْتَاسُ كِتَابُ غَنُّ غَنُّ بَغْمُدَجِ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاجِي وَبِمَا أَوْ بَصَرَ ذَاتُ وَيْتَاسُ تَوْسُكُونَ كِنَا فَرْمَانِي قُولَ تَاسُ وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ أَوْ يَأْتِ عَادِيًا يَوْدَ عَادِيًا وَحَضْرَتُهُ غَرِ السَّلَامُ دا چی جواب فریاد آج بھی بازمن کو ایتاس مگر خاص دی اللہ تا یریگم بتا سبان دید آزاد رضی لوینا اوین دییا اے راگ لیتم گتا لیتا ارزکانا دید پارا چی والے تمونگا بن کی تمونگا والے تمونگا ان آلیہ تینا سمدگاران افکلونا پسرات نوکا مونگا تا آگا صاحب باندھی کہ ارے تم گراغینا کہ چلی رشتی ہونا ویل ہود علیہ السلام انما العلم عند اللہ یقینا علم دا عذاب دا اللہ سر دے مالے علم قدر نشتا دے وہ قدر رال نشتا دے راول کو خود ما پہ اختیار کی نہیں دیا وَأُبَلِّغُكُمْ أَوْ رَسُولَ تَاسُتَا مَا وَدِين چلے گلے شیم پائے واندی لیکن ذو وینا متاسو قوم نا پوا فلما رأوہو پس ار کرے چودی گلو دا عذاب عارضم مستقبل آودیتے ہیں چرا واندی کی دن کے ہوا کندو رویتا میدانو رویتا الگاو رویتا قالو نویل دی داد وریاد منکرونا باران ورون کی پا منگا واندی اللہ وینا بل ہوا مستا جلتون دے بلکہ دادی رشے کی تلوار کلتا سپائے واندی بات دے کی پائے کے در باب کرنا کچھ علاقی باری وشے پا حکم در اخبر واندی پس کو کر دی دل دی دا آدیان شمیشی دے مگر پورنا گئی درشانی نجد القوم المجرمین سزا اور کمگا کم ارمانو تا ولقد مکنناہم او پتا تی سارا طاقت ورکرمگا گئیلا زائے ورکرمگا گئیلا پدی ملکی سیما امکنناکم بیہ پاگ دے کی پاگ سکی چیتا کم دے درکڑی مکتا او کپائی کی او کردوری مکتا پاگ دے وقت سرکی او درونا فما اغنان ہم پس لری نکد دے نا وگنو دے او نسترگو دے انرونو دے منشین سشید آزاد نا کم وردی کیو دے چینکار کو دے پایا تلو دا اللہ باندی وحاقا دے ہم او نازل شپ دے باندی ما چاہتے واپس کے خلاف ڈال لانا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فصل امداد نقدي او كسانوا تنولي ودي سوا دلانا سبب نيدي قدم رجاران بلکہ رخصل دینا دینا رخصل دکونا رخصل دینا قرآن پرانی کریم تا پسر گئی بیان دا قرآن تا نویل دی آن سیتو چب شئی آن سیتو چب شئی فلم آفتو بیا پسر کلا جی پورا کریش بیان دا قرآن واللو واوی دل دی الا قومهم قوم پتایا ورکا ان کی اویل دی اے قوم از منگا مطلب دا حضر شیر رحمه اللہ بری تم جی لرشی قوم لالشی نتمم ولا فلا خبر کے لگاوی کے سنگ رالل نوی یا قوم انا یا قوم منگا ان ہم لگی سمعنا و اورید منگا کتابن یو کتاب چالی گلے شرے دے پر موسی علیہ السلام نا تصدیق کو دے دا کتاب چ دروان دی نا ہدایت دے لار سمے حق تا او تر دلار میرے تا یا قوم انا اے قوم منگا قبل والے کہیں داعی اللہ دبل ان کی اللہ ایمان لالی بدوان دی بخن بو کی اللہ تعالی کر گنا استاد و یجر کن او بنا ایو در کی تاسو لا عذاب در ناشنا خلاص و جی تاسو اجا رین جی رو بنا ایو ور کو بنا ایو در کی تاسو لا لا دیو در کی تاسو لا عذاب در ناشنا و مل لا یجر داعی اللہ قبل والے اللہ پلے سب کمزور کی پیڑا کریس من کا اون سرشے پیڑا باندھی بے پا دے رہے طاقت لڑوں کے آلہ ان پری باندھی جیون کی مڑ مطلب دا سمراج کی داس منون کا پیڑا کری اراوی پیڑا پول نے سرشے نہ طاقت لڑوں کے نہ دے آئی الموتا دا جیون کی مڑی بلا وہ لینا طاقت لڑوں کے رے یقین اللہ پارے اسے باندھی قدرت والا ویمر باندھی چھپی بکریشیا کا سان چھپرے کرے پور باندھی ابوئے اللہ علیہ صاحب بلحق اندار دشیا موائی بدئی بلاؤ لینا ورت دینا اور ان کی پسند بخر باندھی کالا اللہ تو سکے آزاد بیمار پسند آئے چوئی تاسو چکر کو تاسو فاصبر فصبر کوا لگا سرنگی کی صبر کرو اولو العزم من الرسل خاندانو مضبوط ارادو من الرسل الانبیاء ہونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو زید پارا مانا پازا پاندے کہانہم گویا کی دئی پکم ارز باندی چوبو بینی آغا عذابو یو آدونا چھے دئی سرے وعدہ کولے شیعا نو گمان بکئی اللہم یلپ گمان بکئی لم یلپسو مانا کہانہم لم یلپسو گویا کی دئی کہنے ترکڑے مگر یو سات ارزینا بس یو گنٹا وقتی ترکڑے دے بلاغ دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دے فحل یحلقو بس نشی علا کولے مگر قوم نا فرمان دا اللہ تفسیر میں کثیر دی رہے مانا گئی فحاذ القرآن بلاغون بس دا قرآن کریم دا دے دا تبلیغ کتاب فحل یحلقو بس نشی علا کولے مگر قوم نا فرمان سورہ احقاف دا ممتاز دے دا نور سورتون نا فصبر کما صبرا اولو العزم من الرسل باندے تو دا سی صبر اختیار کا لکا دے مخکنو خلقو چی صبر اختیار کرو مخکنو انبیاء دا شانی سورت ممتاز دے ف حال یحلقو الا القوم الواثقون مانی آخر کی صورت کے سدا کرتا حکم آخر کی صورت کے نظر آ گلے داشانی صورت ممتاز دے کپیش پل کافر پور باندے ویو میو رض الذین کفروا علی النار داشانی صورت اغا ممتاز دے فوت کی خودود پریانو قرآن کریم تا او پچک والی دا گئی دا شانی سورت ممتاز دے فاتشتم آیت باندے کی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہا دا شانی سورت ممتاز دے فبیان دو گمان تو قوم دلوت علیہ السلام ماننے کہ ہازا عارض ممترنا دادا وریان باران ورمجی پا منگا باندے او سرد دی کیا غوریان نوا اگا دفلے آسابو کی وریان کرا دے دوشانی سورت ممتاز دے فرین آد آدیانو حود علیہ السلام تا اجیتنا لتأثکنا عن آلہتنا داو پا دی وزن پر سورت کی نیا دوشانی سورت ممتاز دے یرولو دو حود علیہ السلام قوم خفلہ دل احقاف پاوشم لوڑی مکوان دے دا شانی سورت ممتاز دے و ویناد اللہ واند کاظر اللہ تم وہ کچھ اور لگردو لیشی اور لگردو لیشی نو اللہ کو ویا اذهبتم طیباتکم تاسو بوتلی ویا خوشالی بلی فی حیاتی کم دنیا خجون ستاسو دنیا کے دا شانی صورت ممتاز دے پا ذکر دو والد صالح او پا ذکر دو والد عاصی نافرمان من دے شیاغا یو فرمان بردار اولاد دے ماغر بالغ شدے دے و بلغار باہین سانا او رسید لے دے سلویس تو کالو تا نوائی دے رب او دعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترواہ واصلح لی فی ذریتی او دا جانی و بیان دا اولادنا فرمان کہ والذی قال لوالده افل لکما اتعدانینی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمین نسولت ممتاز دے فذکر ندیدوارا قسم اولاد واندیا دا شانی صورت ممتاز دے پزی تر بودی دریوا سلاسون شاہرا سیدا دیرش میں اشتیدیا